سام توانی ماسیکی سلمونی گوری راوبکا و منزانی عباتوا امج لبر گوری اندازه ماسیکا زور جوانا بلام خوشی که سام تاثر نبو چون که گریزلی هد او راوچی الیسکا او راوچی لنوچی بستالک و هات بو توانی ماسیق راوکا که کیشکی لچلوهش کیلو زیادر بو سام نتوانی برواب مبکا و هستی ببه هیوایی اکرد زور بیزار بو پشوی خونکی لدزیا بنفرد بی گریزلی خونکا ملناو برد بس لسر خوب براکم پیش برکه گیشتا کتایی نهاتوا سام خمبر مبا هشتا کاتی زور من لبرده ماماوا چون شیوابید خلی که پیش برکه گی کتایی پیده چی تر نتوانم یکم بم پیویسته بچر خوله کتاب گیت نوسینگی کشان سام لبر او بیخم به هاو رکم بیخم با بروانا کم چون نتوانم لو پیوا برموا پیدوه اتوانید ماسه که لو گورت راب کن که او راوی کردوا دنیا بشتیوارو نه چون کمشتی که محالا ماسه که او زور گوره رامی تو زل سر خوبا چیتر نه تو هم قلاب بگرم بدست ما لپر جوی کرزلین بینی او ماسی زبلا حیب بسر شانه بو نه خیر نه توانم بیستو مکالن ماسی که سلمون هی کشی لپنجا کلوگرام زیادتره بوی بیخم با ها ماسی سلمون هی کشی لپنجا کلو زیادتره اگر بتوانین او ماسی راو کنو که تا ایم ای بینه و بیه گمان سام بابا ممشترو نه تنیا لخوانه بر سام باوای دانین که توانی من ام ماسی زبلا حج راب کن بیگو من راو کردنی شا ساعت زیادر من پیشید و بیگو من ساعت زیادری شوی حتی گینین لیلی جنکا و او کتش دلنیا بین پیش برکه که کتایی پیهاتوا لپش همو امانش دلنیا به هموش تیرده سین به هیوام با چی؟ نتوانم و با اسانی به هیوابم پیش موانی دوران پیوریک بکن نگوره راو چی سرکوتو همیشه نبکات بفیروبا تا دواترکا بوی ابی تو بهیز بی اما سودی نیه کری خوام با چی جنابی کپتن؟ برو با خود ببینی اما چیه؟ اولگا یا اولگا؟ و با ماسی گرانبوس ایش ناو دبری کواتا امی ماسی گرانبوس بارو دوخکا با طواویت یک چو با چی کرد ماهیر؟ کات یک ماسی گرانبوس درکوید همو جور ماسی کان را کن تاکو ام ماسی درنده نه ان خواد بله گرانبوس او ماسی درنده یا که همو جور ماسی اگه خواد و که تک ام ماسی درکه وید هیچ جور ماسی کشتر دیار نمینه ام ماسی تنها درنده نیو بس بلکو زور خوریشه چون که ام ماسی فایلی که هیه علید سه ماسی گوری بجار خواردوه ایلم ماسی زور خوره ایز رگه یک نیم با درخصنوی لیره چون که اگر او ماسیه لیره بمینه توا بیگ من ماسیه سلمانکان لیره را اکن و نتوانین غایب کهی و زنیارید بی زنی رامی ماسی گرانبوز با کمالی که ددانهی پیه کوا دین و رنگ تنها یک پولیان بریتی بید لپنجا ماسی ها؟ ها؟ زور محالب توانی ماسی سلمان راو که کبم شو مترسی داره چوارده و درابه ای باشه نتوانینم شوانو من بگارین؟ ام قصه هیچانه چیه هیلین؟ هیچ کات من بده سوانه ما تنیا سه ساعت نبید ساعت اک من پیشی بروشنو ساعت اکش بو حد نو بمشویش نتوان هیز راب کن لمه انا تو راسته کی تو زیک چاور رکن پیویز بنیگرانی نکد پیویز تا چاره سر بدوزینو به چهره سری که گنجاب دوز موا سیر کن چی روی داور رامی؟ نزانم زور به هست کلاپک رای کشید فواز لپر هزی رای کشانه که کمی کرد اه؟ قلاپکه ماسی گرام بوسی گرت بی؟ دای قلاپکت حل کرو خیره رامی زور چاکا؟ بتواوتی لجول وستا الی قلاپکه زیر دریایی که گرتوا او تا در کود او ماسی سلمونکه که چشی 50 کیلوگراما لکوتایی هد بلا من بله اما او ماسیه که بدوای اگرین رامی ای خواهی گیان سام من پیم نووتی نبی راو چی هروا به اصانی بهی وابید بنفرد بید ابیم ماسیه لدنس ندین رامی چون که بم ماسیه لهمی انا بینوا منی شمعه هرواب کم بلام راو کردنی پیستی با آرامی و لسر خواهیه دستی کرده او با جولا و ریابا کل پرا منی بینی یک سا دستی کرده با جولا کردن حول با آرامید بپاریزو تو هم در فتل دست نده رامی نتوانم لسر خوبم چون که ام ماسی زور نابه نتوانم آرامی خوم را گرم بلان باش ام ماسی چون درکوله باش اوه او هم ماسی گرم بوسه من بینینم نا هرگیز بروانه اکم ماسی که بیدم اندازه گوره بید رنگ گرم بوسه کن و کاربن بو درکوتنی ام ماسی گوره بوسر آوکا ها؟ رنگ هنده لماسی سلمانه کن هولی انده بید لگرم بوسه کن راب کن بوی هاتون تا لجرم بلمه دا خویان حشار بن لترسی اوی او ماسی درندانه لناویان برن بله امر ری تیه چید به هر حال ایسه در فتیگ لده سیرانیه اگر بتوانه ام ماسی راب کرد دم شویش اتوانین پیش برکه که لگریزلی برینه آه؟ او چی تسام؟ نتوانی توزه دنگت برس بکی تو تاب زنم بسی چی اکی؟ بگمانه بینو رامی بطه بله را چلود برزی خوزو بله هاتو دانه زور باشا منش به همو توانم و هول ایم بو اوی او بکم بلام لپیش آبیم ماسی در بکی سام رانه لهر چکیه که داوکه بکرتیه دی بو پلی جوانم دارکه بگر رامی به هیچ شیوه اگ نیالی ماسی که دست در باز بی باشه چی رویا داوکه رو بروجر او بلما هر او بی ایج ماس لکاب چن با چی او بلمانی دورو برمان دور نخیطه و ها؟ هر ایسا دور یا نخمه و اتکال هموانه که این جوله ماگه دادیا بگرن جوه بگرن یم ایسا ماسی که سلوانی گوره راوکین باید که همو بلا مکان تن دور خنوا چی؟ جاگ براسی راوکن لوا؟ محالا تکال هموان اکین که هوکاری من بکن زور باشه سپاسی همو تانکم پیشتا کارکت تواو نبوا سری داوکه که واگیشتا کوتایی برنگه نتوانین ماسیکه بگرین لراستی اصا قلبم بشون کلتنی او ماسیه و بیری تواو بونی داوکم نبو ای باشه استا چی بکین ها رامی دلنیابا چاره سری گنجام دوزیه و پیم بله ارمجید من فواست بله چون که کت من کم ماوا ابید خراب کین دی ورا زور باشا دی ورا خود حالا بو ایر رامی دوی ماسی سلمونکا کوین هتا ای گرین اوش دی که دون خوشا بی باشا بیم بلا تو اماده درامی ابی استر کل کی بگرم سام دی خیره برون ببی ماسی کش نگره نو هوریان استاو ماسی زبلا حمو کی خو مانا خواردنگه بوم بینه ده خیره ایچ میل نوا دی فرمون همو تن میوانی من بن بخونه و خمتن نبی من پره ایم پاش کمی که تر پره ایچی زوره بما بای هرچی پیویز که ایم بخوانی خواردن گکا پیم بله تو برز گریزلی نید کل الاسکا و هاتو تا بزاریم که تو رم نسید من زور خوش حالم که تو نوی مند لبره چون که من راو چیکی بنا وانگم اما برز گریزلی هم بستم که در فتی که زور باشی با رخصا و ماس یکی گوره راو کرد و که رنگ یکم بید او تا در فتی که باش دل نیابا هره بموا لبره و همو تان لسر خوانی من داوتن اتوانن چی تان پی خوشا بی خوانوا زور سپاس با همو لایک شوی از زینه بردام گندامی دنیا به ماسی سلمون از بلاحک را اکیم بلا موکاتی بو من دیاری کرا و کتایی دید بیم بله هشتا ماسی گو خوی به هزرامی بله ایوا دارم تو زخیرهی بله مکه زیاد کیفا و از اتوانی کواتا باب روی خود جوان بگرا ای خواه سعاد دو ده دخیا تناند گر زور با پلش راوی بکن نتوانین لکاتی گنجاوا بگین دستی لیجنکا لبرکات زور نخوش اگر نتوانین لکاتی گنجاوا بگینین ها؟ بیرم کوتوا اتوانم بیت لکت بکار بینم جنابی کابتن بیگو من چشنی نو سینگی سرچی جوتان لیم ها اما لنزی که درگکین گر جوتان لیم ها ولامم دنوا من ماهرم، اندامی لیجنه بر رو بردن فرمو، چی تو کاغ ماهر؟ کاغ مارلی، یاریزان رامی خریک راو کرنی ماسیه که کچیشی لپنجا کیلوگرام زیادره براسی رامی توانی ویتی ماسیه که هوا گوره بگری براسی سهره بر او من از افروکه ایچی تایبتی موانیرم با گردنی هم ماسیه وشوینی لیجنه دویز نکاد هندوش بلب کهید کاغ مارلی من پیم ویتی هشتا خریکی راو کردن او یشتا برنگاری ماسی که بیت و هول اداد راوی بکات و رنگیش بگمان لهر چرکه که راوی که وای نالم بگمان رامی لبرم هو کار بدوره چاره که که تر فروکه اکتر بو نیرم بلام هول بان که او ماسی لدست ندن بخم بکاگ مارلی بگمان هر راوی اکین هرچن لناوچه ایچین که پره لماسی گرام بوس بله هو ده چی؟ بخم بچشنه بی گلی ما زور چاک ماهر هوریان لکوتایی ماسیکه تجربه لمکوا دلنیا به هر بی اماسی راو بکم شتی وام حال رامی چون کاله بلا مکه اتوری که وامان پی نیه که اماسی جگه بیتا توری گنجاوی لیه نیه سام ای کواته چون بگرین اما در فتح که دگمان او نتوانین ماسی گورکا بگرین تنها مگر شوازه تایبتی که جب جب کین ایو رگه چیا با ارگ نبید خولی گورکا حمامکم بو بینه هیلین بسر چاو پیم بلا خولی حمام بو چه فواس ها کاتی رون کرنوانیا، ایسا خود ای بینید فواز، او تا خالی کم هینا سپاس، زور چاکا اتوی چی بکی؟ اتوی ماسی سلمونکه به همان شیو و رگای ماسی رشکر راو بکی دوانیا فواز؟ ماسی رشکر؟ تو پیشترم رگای دزانی رامی؟ بله، به هر استو شوازه جب جب کین دی اماده دست بکار بون با رامی دی دست بکار با فواز من امادم ئاگات لە خۆت بێفەواز. زۆر باشە، ئێستا یارمەتی تێم. من هەرگیز ئەم شێوازم نازانی، بەڵام بەڕاستی شێوازێکی سەرکەوتوو گونجاوە. بێگومان ڕامی ئێستا سەرکەوتووە بێت. تەنها هەشت دەقە کاتمان بەدەستەوە. ئەوە تا گەیشتن. سەرکەوتوو بووین. ئای خوایە، چەند شێوازێکی سەیرە. سەرکەوتوو بووم سام. ئافەرین. مام کاتتان باش. بەخێر بیکات مارلی، پێم بڵێ چۆن توانیت شوێنی ئێمە بدۆزیتەوە. ئێستا کاتی قسە نیە رامی، دەی خێرا کە سواری فڕۆکەکە بە، چونکە تەنها شەش دەقیقە کاتمان ماوە. زۆر سپاس بۆ تۆ کات مارلی. چیتر کات بە فیڕۆمەی رامی، دەی بڕۆ. زۆر باشە. باش رامی. پێش بڕشکەی ماسی سەلەمۆن وا تەواوە بێ. بێگومان براوەش گەرە، ئەویش گرێزلێ کە لەسەر لەگەڵ پەندانیشتووە. بەکرانی خۆش بەم چەند چرکەیەکی ترا پێش بڕکەیەک خۆدای دێ. ئەو ماسیە گەورەیە چییە؟ بە چەند چرکەیەک پێشەوەی پێش بڕکەکە خۆدای بێت یاریزانێک ماسیەکی هێناو کە کێشەکەی 50 کیلۆگرام زیاتر دەبێت. جانا، ئەم مناڵە بچکۆلەیە توانی ژمارەی پێوانەی بشکێنێ کە بۆ یەکەم جارە بەشداری ئەم پێشبڕکێی کردووە. ئەم یاریزانە بچکۆلەیە ناوی رامی کامیلە. ئەم ناڵە بچکۆلەیە توانی لێم بێتەوە. بەڕێزان خۆشەویستان کە ئێستاش بەڕاستی میدا بەشکردنی خەڵات دەست پێ دەکات بۆ ئەم پێشبڕکێ نێودەوڵەتیە. ئەش بەڕاست کاک مارلی سەرۆکی لیژنەی بەرەوبردن خەڵاتەکە کە پێکهاتووە لە بڕێک پارە و کاسی پاڵەوانەتێکە پێشکەش دەکات بە یاریزان رامی کامی. بەڕێزان خۆشەویستان. ناتوانم هیچتان پێ بڵێم، تەنها ئەوە دەبێت کە زۆر خۆشحاڵم کە ئەم پێشبڕکێیە بەم شێوە سەرکەوتووە کۆتایی هات. بەڵێ، وە ئێستا ژەمەوە دیاری پێشکەشەی ئەو یاریزانە کەم کێشایەنێتی کە هەمووانی سەرسام کردن ڕاو چ بچکۆلەکەێزاش رامی بفەرمێ بۆ ئێرە بۆ بەرکردنی خەڵاتەکەی. تۆ لە شوێی رامی وردادیە دەلی ئەوناوە چۆڵکن بۆ براوە یەکەم. ئێستا یاریزانی یەکەمتان پێ ناسێنم. کاویش رامی کامیلە. هیچ نەکە ئیحراجم کرێ ناو هەموو خەڵکەیەکە گریسلی. دەی ئێستاش وا دیارە زۆرم خواردوتەوە. بۆچی واوەستاون چاوەڕێی کەسێکەکەن؟ پیرۆز مایش دێکەم پاڵەوان. دەی وەرە کاسی پاڵەوانەتێکە بەرە. وا هەستا کەمەڵی خەوە بینم. رامی، بەڕاستی سلمانێ کە تۆ ڕاوچێکی زۆر لێهاتووی. لەپاش ئەوەی توانیت ئەو ماسیێزە بەراحە بگریت. ئافەرین. سپاس بو تو سام آفرین آفرین رامی و بمشوه رامی کامل براوی پالوانتی پیش برکی امسال بود.